αμαρνηθείς. Θα θυμηθείς τον ερωτά που ζήσαμε και χαμένος θα λυγίσεις. Χίλιες βραδιές θα αμαρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις. Χίλιες βραδιές θα αμαρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις. Προσπαθείς το παρελθόν να σβήσεις. Μα όταν θα έρθει μια βραδιά να σε τυλίξει μοναξιά, θα θυμηθείς και τη δική μου συντρόφια πάλι θα αναζητήσεις. Χίλιες βραδιές θα με ζητήσεις.